et tout puissant OK Jazz de l'an 2000. Na peki sa yo kone kaka na balabala na bisote o te march na yo ekope sa ganga libo na o mama. Soccer. tina mote mananga usengi ata kamisyon te Yo wana oko mitiko komandenga yo Mami samoka nini yo linyo kumbanga Na pase kongo koni meni Laki sara tanga Fizambo kanini yo zelinga Na mokili na otimo sika bakuya bolingo Na koka lisusu te mamisa Otema moko mine kolunae Bambula pepo sani Wapiti te iluka, na misi, obena longa.